أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مبارک پر ارزشین و قیمتی اوقات و لحظات و ساعات ہنچو مشاہدہ بوگن کے روب پایان روگا، اگر اواخر رمضان کو شکبو کو چند روز منتا تازی گوشک بو کو یار روچی مثلا من تھا انو گوشک بھی کے چند ساعت ہی پشکا تھا، و احتمال قوی ہمشین کے بار رویت ہلال شوالا یہ بیگاہ اگر ہمتی بھی تو چارک بھی تو ادا جا جاہا دیگر ثابت بھی باندہ عید فطر چہ قرائنہ دیگے ممالک ہم کمروچ عیدش کتا ہنچو برداشت و احساس بھی، ولی اگر فرض بکنی برشی کے ہچ کے ساتھ ندیت یا چارتش و ندیتش باز ہم باندہ عید نباد بھی، لذا ماہ چارہ کے استحلال ضروری ہیں برشی کے ماہ نصاب کامل سی روچ ہمیش میں ابتدائی ہم یہ ماہ ثبوتی نبوتا کہ دوشنبے میں بھی البتہ کسانے کے روچے کے شداشتہ کو وہ مروچی بھی سنو روچین تو ماندہ عید بو توسیہ بر ہمشی ہیں کہ یک روچی روچک دار اگے کوشش بکن ہم بعد از عیدا کہ سعودیہ ظاہران سی روچ شعبان کامل کتے گو رمضان بھی سنو روز کتا او فوق فرق کنم کشورانی، لذا این مجلس تا مروچی فقط منظور دعائی و تقاضای دعائی شماک اللہ تعالی میں شمع تمام مسلمانان عالم طاعات و عبادات و بندگی نماز روزہ تراویح نیکی اعمال ہر قسمی کے انجام دے گے توفیق اللہ پاک اوتے بندیانا جنین و مردینا داتا اللہ پاک قبول فرمان، مخصوصا شما اکثر کے حاضری نشتگیدہ متکفانی جماعتی و متکفین و متکفات یعنی جنینی اعتکاف کنو کا کی آواز مخاطبن تو عشقنا میں دا لازم زانوں کے برائے شما درستان و تفیل شما اید کے صالحین برائے وقت ہم اللہ پاک دربارہ قبولیت یہ اعتکاف نندگے چند روچے اللہ پاک دربارہ تقاضائے قبولیت و آرزوی قبولیت بکنو اللہ عزوجلال یہ ایام شب روزانی اعتکافانا از تمام متکفین قبول بفرمانی و بوتی فضل و عنایتا بعد از رمضان مبارک ہم مثل ماہ مبارک رمضان حد اقل بوتی قسمہ قسمی بندگی انواع توفیقہ بما در نماز و در نفل نماز و فرض نماز و نفل روچاگ ایام بیس یعنی ہر ماہ سیزدہم چاردہم پانزدہم شان ایام بیس و شانی روچک دارگ ثواب شریعت ثابت و اگر کسی رمضان روچگا بداری اور یہ ہر ماہ اس سے روچگا بداری وہ ہر ہفتے اور دوشنبے ہو پنشنبے روچک ابداری تقریباً یہ عمر سل سے روچک حساب بھی سیک عمر اسی مزن فائدہ و برکتی ہیں. وہ الحمد للہ متکفین ہمارے تبحال کے داتریش گرچہ بسیار از مساجد متاسفانہ بھی متکف ہوتے گئے ویشی گناہ در درجہ اول متولیان ای مسجد گردنے شک شریعت حکم ہر مسجد کی ودا مسجد نماز پنجگانے نماز وانگ بھی ہر محلے یہ تھا مسجد کا یہ پیمے اور یہ تھا حد اقل یک نفر اعتکاف بنندی اور نمائندگی یہ کام تھی ہم مسجد نماز گزار اور محلے مردمانی بھی بطور معیار و معیار بندی اللہ لوگار و پتری گزیری کہ اے اللہ ما گناہ کتا ما جرم کتا ما نافرمانی کتا ہنو میں بعنوان شانی نمائندہ تی لوگا داخل ہوتے ہوں تی معیار ہوں برائے شکم گناہانا ای محلے مردمان گناہانا ببخشے و تا تو میں گناہان معاف نہ کہنے پاکانا میں چدا در نبو میں تی معیار ہوں. یہ ہم بلوچانی رسم ہے کہ اکی معیاری زوری گراہ صاحب طرف مقابل ہے کہ یہ معیاری زورتا آئی لوگا رو گزی آئی چوکی گوانزا کے چہرہ رو و یا بقول بلوچان زہم کپن کانت رو آئی لوگا و تا تحویل دا آئی من بزرگترین جرم کتا تی لوگا گوستے ہوں من کشے تی اختیار ہے من معاف کرنے تی اختیار ہے. ظاہر ہے کہ یہ بلوچی انسانی غیرت مندی اتھی آبرو نبا و یہ شخص کی حتا لوگا گوستا اس برو تو بخشتا گئے لوگ حرمتا میں نگا میں ترا بخشتا خدا ذوالجلال جل شانہ ذات اکرم الاکرمین ہے چاہیے آپ بزرگوار تر و کریم تر ہچ کسی در عالم وجود نہ داری بلکہ کرامت و کریمی و بزرگواری و سخاوت و احسان و لطف و کرم درو ہمائی خلق کو تگینا پیدا کو تگینا با کمال تأسف ادا گزارشی کے دوستان نوشتہ حدود 29 مسجد از میان 71 مسجد یہ شہر ہے یہ سالہ فاقد حافظ بوتے گا حافظ قرآنش نہ بوتا بدون حفظہ حردی صورتش گوش داشتا و لیست بندی ہم نظام تچیوی دی بدل از نه بیچر ہم لیست چطور تکمیل کنا ہم چو چیز جمع کتا دست درد مکن جمع برادران متکف جمع خواهران متکف نوشتگا ولی مساجد بی حافظ و با حافظ نوشتگا مساجد بی متکف لیست تفصیلی ها نوشته گا که متقف کجا مسیطا نیه کجا یه نیه ولی دا جنبندی تا ننوشته گا آمار متقفین پارگین سال 884 نفر بوده گا این بری 913 نفر بوده و یه افزایش جنینان کرده تا یه افزونی افزایش مردینان نیمگر نه چه جنینان نیمگر در حالی ایشی کے یعنی یہ خبر قطعی ہے کہ جمع مجموعے خواہران متکف ہے کہ دو لوگان تھا اعتکافا یعنی آمار در دست نہیں دقیق اور کسی کے تلاشی پتگی بعضی محلیاں جو سجو یہ پتگی دا یہ محلہ کہہ کے چند نفر نشتہ مثلا گوشک بوتا ہے عام سطحی ہے بری دقیقی نہ وہ جو آئے کہ نہ تو مانتے کہ لوگن تو کہ مسئلہ ہے کسی بزاں اور یہ بررسی کرنے کو شاید مردی نہیں بھی جو سکتا چما مسیتا محلہ نہ تو مانتے کہ میں بزن زرما امار دقیقہ خاہرانی ما تو گہرانی کی مت کہ فابو تگن لوگانی تو کہ دست بھی آئی مسجد جامع 128 نفر مردین متکف ہیں، متکفان 93 نفر جنی آدم ہیں. مسجد جامع قدیمہ 25 نفر نشتا، بعضی مسجد تا 17 نفر، بعضی دیگر ہم 25، 33 ایک مسجد تھی و بعضی نیست ندارد ندارد ردیب کتا و اللہ تعالیٰ یہ ذوق و شوق آئی رغبت برائے طاعت و عبادات درمیان مردین و جنینا روز افسون بکن و اسی ہم جائے خوشحالی ہیں کہ مسجد جامع و غالباً تمام مساجد ہیں گشتری متکفاں از قشر جوانان الحمدللہ درمیان جنینا مامی پہ میں شیاما مبارک باد پیش کنو عرض کنو کنچ کو زی بیان بو اعتکاف جائگاہ اللہ تعالی نزدیک طبق حدیثہ مزنی سعادتی وقت نیتاں خالص بما اللہ من رضا مندی بھی مروشی کے کنچ کو عرض بو ظاہرن آخری روز رمضان مبارک ہے وزی ہم کو شک بو کہ مردم تھی آخر اعمار متوجہ بشی کہ آخر انسان زندگی ہے ہر کار اہمیت ہے یک شخصی بے یقین احسان عمرہ بکا بل آخر سرا اتی احسانی آلودہ کو بے یک بد رفتاری بد اخلاقی بد قولی چونکہ آپ پیشی ہیں آنی کی پہ کچھ خراب بن اگر پی سرا اشتباہی اتا کم بازی بل آخرا وقت کی شر در بھی ہے اگر وہ طرف مقابلی انسانی مسئلے آپ چاہیے راضی بھی کار خوبی انجام داتا پی سرا بدین پتا ہر قسم شی فلانی خوب ہے ہمیں مردمان چین جو اہل انابت ہیں پی سرا ممکن ہے نمازان کوتا ہی بتا انو نماز وانا ہر قسم شی ماشاءاللہ فلانی فلان جوان فلان نوجوان الحمدللہ نماز گزار ہیں وہ خدای بزرگ تھا مسجد اعتکاف نشتا رمضان اور روچے گے چونکہ یہ نام خوب ہمیں نام خوب ہمیں تعریف خوب آئیے آپ گزشتہ بدنامی آپ یہ نمازی ہے وہ بھی روچگی ہے سچے انسان نے ذہنا در کا دور کا بس معلوم بھی کہ آخری امورا انسان شی مسجل و مسلمی حبری کے اعتبار ہے ایمان عمل صالح ہم ہمیں پہ انسان عاقبت با ایمان میں بھی موتی با شہادت میں بھی لا الہ الا اللہ میں بھی بزرگ ترین سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہمارا درستانہ حسن خاتمہ خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا اللہم اجعل خیر اعمارنا اواخرہ وخیر اعمارنا خواتیمہ وخیر ایامنا یوم لقائک اے اللہ میں عمرانی بہترین حصہ و قسمت ہما حصہ میں عمر بکن کہ میں عمر بے آخر رسی ومیں عملانی بہترین عمل ہما عملانا چما صادر بکن کہ میں خاتمہ وقتی یہ ترسی نزدیک بھی میں عمر بے آخر رسی و میں بہترین روچا ہمار روچ بکن کہ تو مارا بوت ملاقات حاضر کرے بوت بارگاہ میدان محشر ہمارا حاضر کرے و خیر ایامنا یوم لقائک یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنا حتی نلقاک اے اسلام صاحب و وارث تو ہمارا اسلام سرا ثابت قدم بدار تو ہمارا روچی کہ ماں فتح دیدارا ملاقات ہمارا حاضر کرنے ہوتی ہے یہ دعا حسن خاتمہ انسان ہمیشہ بلٹ عبرت بالخواتیم شیخ صنعاء قصہ معروف والی قبرندہ آئی اللہ خاتمہ بخیر کو ہزاراں مرید ہے مثل شبلی حضرت ابوبکر شبلی شیخ الشیوخ ہے, مرشد, مثل جنید الشبلی رحمت اللہ علیہما و جمیل اولیاء, یعنی بزرگانی اولیاء مرشدہ, بھی ایک دختر نصرانی ہے, فریفتہ بو عاشق بو راہی تو کا نصرانی بو, شرط کو کمار شرط اس وہ تو ازدواج کروں نصارہ بو نصرانی بو نصرانی بو مدتی خوک بچاری خوک کی بورتا ہمی نصارہ کو خوک آنی پسر رمہ کے بدل نے گوشتے شورا گوشتے ورا بورتا چاری ہوتا ہے ولی مرید مرید وفادار تھا نہ گوشتی سو چیز کی نوشی ہے گم کنی ہاں مریدان جام بوتا ہے جا گوشتی چھتو بکنی یہ خدا امتحان ہے خدا امتحان ہے ایش میں سرائی میں ایش میں مرشدی کے صالحہ ہم شکر فیض باعث بوتا کہ معاشما اگر چیزی ہے اللہ نعمتی معاشما داتا ہے اس طرف رجوع ہے خیر الصلاح ہے ہم شیئے تعلیم و توجہ برکت چھتو رکنی گوشتی دعا بکنی دکھچ رہا شان مدتا بس سجدہ کا بزن دعا عشق و فریاد زہری کو اے اللہ شیئے ہدایت بھی دے دوبارہ تا اللہ پاکشن دعا مستجاب کو بعد از مدتی دوبارہ اللہ ندامت دا شمام ایمانیا توبہ ہی کو دوبارہ برگشت. حضرت خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ منطق تیر تا اشعار ای کس سجار تا شیخ سنعا شیخ وقت خیش بود تی زمانہ شیخ الشیوخ ولی ایسر ابتلایا بندہ جوستش کو کہ یہ امتحان الہی چتو یہ حتی سر انگوشتی ما شما رو گئتی پہ حج وقتی یہ آبادی رستی ما می کلیسا نزدیک اگو استی ما دی کہ نصرانیا کلیسا ہیں تو صلیب پرستش کنگا غیر خدا پرستش کنگا کفر تا گرفتارا من نفس تا یک مقداری غرور پیدا ہو خودبینی پیدا ہو عجب پیدا ہو تو ماں کجا اشان کجا ماں کجا ماں ولی اولیاء ذاکر عابد سحرخیز صائم روزدار صاحب تقوا اشان بچا چتو با حقارت چارتا اشان کفر گرفتارا اشان شرک گرفتارا ہمیں وحدی مندی ایک نوری وشے چک کاغذ رولا کپر رہا کچھ من سینے در رہت معلوم کہ اللہ پاکا عجب کیبر دوست نبی بزرگان وشے انسان اگر کافر یہ گن دیا برای دعائی ہدایت بکن کہ اے اللہ برای شی ہدایت مقدر ہے ہدایت شیگا زدتر مستعجر بکن جاری فاسق و فاجری بدکاری گن دی عملا متنفر بھی چنا کفرا متنفر بھی ولیچ انسان جندہ نفرت میں بھی شی گناہ کرنے گئے بلکہ شاید اس جہاتی چما بہتر بھی اے اللہ شیا ہدایت کامل نصیب چ گناہ دست دست کا شی بکن دست بردار بھی وہ تھی بندگی عبادت ہر وقت عجبی ہے اللہ میں بندگی چاہیے تھی آجا قرآن اعلان کتا ان تکفروا ومن فی الارض جمیعا فان اللہ غنی عن العالمین اگر شما و تمام روی زمین نہ شما یک گروہ دہ نفر صد نفر ہزار نفر تمام کائنات روی زمین ہے پاک اگر شما کافر بھی اللہ بھی نیاز ہے چیتی آجی نیست زن خدای خدایی بخاطر میں عبادت ہوں ما خدا کو تک ما عبادتی کرنے گی اللہ ما بکمال رسین تک ما عبادتی کرنے گی ما سبحان اللہ کرنے اللہ پاک ہے بس ما پاک کتا علیہ عزب اللہ حدیث شریف تاہ صحیح ہے حتی نبی علیہ السلام فرمائے کہ اگر چنانچہ تمام روی زمین ہے جنہا و انسہا یہ الفاظ ہیں جنانی مخلوق جنان مسلمان ہیں دا مسلمان بازیں اولیاء بازیں عالم بازیں مدرسے شہستیں تعلیم دیاں درس دیاں درس وانا اگر کائنات روی زمین مخلوقات روی زمین جن تا انسان اگر شان درست قلب شانی دلان پہکانی یک نمونی دل ببا چطوری شرین دل ببا خوبین دل ببا مانند انبیاء دلم رو بند رو پیغمبری قلبان قلبان تو کرد. این میلیونانی انسانانی و الله بندگی بکنه فدا هم الله شهنشاهی و آیی الوهیت و ربوبیت تا یک ذره ایشان اضافه کتن نکنه بیشی. و اگر چنانچه جن و انس تمامشان شانی قلب یک نمونه مثل بدترین نعوذ بالله کافری قلبا بما باک هنچین کافر بما کترین کترین کافر بما کترین کافر روی زمین دیگر نیه فرعون دولین بما شداد و حامان و نمرود و قارون پیمین بما ابو جهل دولین بما الله عز و جلال شان از سر موی سر سوزنی ذره هم کم نبی شان هیچ کم. ما هیچ بایی گمان مکنی که پر می بندگی عبادت ما خدای تعالی جل شان هوا چوی ای شان تا ما اضافه کنی یا کم مکنی ما عبادت نکنی نماز نکنی درست خدا تنبیه بی نوز برو نه. ای اعلان قرآن آتی یه نبی پاک علیہ السلام حدیث مصداق ما ای چیزانی وقت محتاجی میں وظیفہ ہمشی ہیں جن و انس اللہ پاک فرمانی ما پیدا نہ کتا گا مگر براوی تی بندگی یا عبادتا اگر کسی تی وظیفہ ازا وظیفہ شناسی کا اللہ پاک آئی پاداش دا یعنی اللہ تی کرم قرآن پاک اچھے اندازہ لطف کا توفیق ہیں وہ تی گئے یہ توفیق ہے دا مردم جل جلالو ہمارے کی تی ذات پاک توفیق ہے خدا چطوری احترامی الفاظ اتی بندہ خطاب کرنا چطوری القاب دا یا ایوہ اللذین آمنو آمنو اے ایمان دارا شرطر ایمان بیارے نام ایمان دار توارک مومنان اللہ یا ایوہ اللذین کفرو لا تعتذر اليوم میں روچی قیامت روچی کافران شمارا عذر نہیں ہے عمر و شمار دا قدرت و شمار دا چم و شمار دا آبدن و شمار دا نعمت و شمار دا شما وقت و فرصت و مهلت و شمار دا پر گناہ شما رو فورا نہ کر کو نہ کور کو قادر ہے اللہ تعالیٰ نا چونکہ کہ بعض نہ سر پدی کا ہم پھر گوش بنانی گرم دن جنتی شہمات یہ دیم آدمی کا یہ دیم پن آدمی گوش بنانی گرم دن جنتی ہم ولی اللہ جل شانو آئی ذات حلیم ہے بردبار ہے کریم ہے رحیم ہے رحمان ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم شرب زانی کہ اللہ پاک اگر عذاب دا ای عذاب ہم سخت ہے و یقیناً اللہ پاک غفور الرحیم ہے بخشو کے مہربان دوین جانب حسن فمشا حدیث آیا تھا کہ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان ترس و امید و بیم درمیان ہے خدای کرم نعمت کا چاری آ کریمی خدای امیدوار بھی ہر چند گناہ گارے وتی گناہانی بازی اچاری خجالت بکشی شرمندہ بھی و چہ اللہ جل شانہ ہوئے عذابا آئیے خوفا چہ آئیے گرفتا بدن باد بلرزی تکان ہوا و توبہ و انابت نعمت برو نہ مایوس میں بھی ہر کسی کے مرگ کے وقت تک گوشیں یہ دوئی حالت آئی مستحضر بابا کہ ہم امیدوار با اللہ فضل و کرم بھی با توجہ با آئی لطفا ہوا وہ تی گناہان گندی ناراحتیں ریشان اسی آئی ایمان نشان و اسی امید نجات خیلی قوی والا ہے اللہ تعالی خیلی کریم ہے لہذا یہ توفیق اللہ پاک بتا روچک کسی داشتا نماز ها وانگبا عبادت بھی و اعتکاف نندگ بوتا ہر نیکی کنگ بوتا اللہ راہ مالی خرج بوتا مساکین و فقرائے چیزی دیگ بوتا فطر و زیگ دیگ بھی قبل از نماز عید دیگ بھی بخاطر ہمیشین فقیر و محتاج عید روچا اہم ہوتی عید گفت کتب کن لباسی بوتی نوک کن چوکان لباسا نوک کن فمشا کتابان تاقید بوتا کہ آ فطروزے کہ نماز عید رن دے گی آ فطروزے حکم تو کا نہیں چوی ہنچی صدقے ثواب فطروزے ادا نہ ہو چوی پیش از نماز بعد دے گی کہ مسکین و مساکین ہے. رسیدگی بھی حدیث شریف آیا تھا صحابی فرمانی، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر تعمتا طہرا للصیام و تعمتا للمساکین. نبی علیہ السلام اب فطر روزہ مقرر فرماتا دو حکمت، دو فائدہ، یکی کہ روچہ گیا نا پاک کنو ہم چکو نماز مردوں صاحب کا ایک اشتباہی کا سجدہ صاحب بعد بکنا واجبی ترک بھی یہ سجدہ صاحب صاحب کوتاہی نماز جبران کا ای آر ڈک کا کنڈا پورے کا ہمیں پہ روچگانی تھا، اگر ایک لوسی من تھا، گندگی من تھا، آلودگی من تھا، یہ فطروزہ ظاہر ارزشی نہیں سی چی. ہاں 2000 تمہیں بھولے، 2000 تمہیں چی بھولے، ولی اللہ ایک عذر ایر کتشی ہے مسلمان سرا، ہاں ایک عذر ایر کتا کہ ہمیں 2000 تمہیں دا اور یہ روچگے آ گندگی و آلائشی کے در زمین کتا گن گناہ مناہو کے ہمشان پاک بن طہرن لسیام شی واجہ مقرر فرمانتا کہ شمیر روچگانا طہارت کن پاک کن. دومی فائدی شی ہے کہ طعمتا للمساکین، مسکین و بے دسترسانی وراکن خوراکی آن فراہم دل واشی زا ادھگی خیرات و حسناتی کی بتگا سلمانا نقدی جنسی افطاری سحری برا کسی فراہم کتا اشان در اللہ توفیق ہے، اللہ تعالیٰ پاک قبول بکن مردوں. لذا ای ساعتا چدا تمام بھی معشما منی پیشنہاد ہمیشی اصلا دیوان و گپ شپ نندگا دو نفر سے نفر وقت گزرانی ترک دے وشی به نماز مشغول بید، به عبادت مشغول بید، به توبه و استغفار. ای اللہ ما نکو چیزی کتاہی بچی مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جلال آخری سورہ کامل آیات جدا جدائیں دیگا ہم نہ آخری آیت آخری کاملی سورت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید 114 سورہ تا نازل بتا سورہ نصر یعنی سورہ مبارک اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے پیغمبر وقتی کہ اللہ ہے نصرت یاد برا اسلام، اسلام غلبہ حاصل کو، والفتح مکہ فتح مکہ کا مرکز دین مرکز اسلام چ بوتا پاک سازی ہو سال 8 ہجری فتح ہوا، پیغمبر سال 11 اوائل وفات صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی وقتی کہ نصرت الہی برا اسلام آیات و مکہ فتح ہو و تو دیس کے مردما فوج فوج و رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، مردم لشکر لشکر گروہ گروہ فوج فوج اللہ دین تو کا آئے گا ہنچو مکہ کے فتح ہو ہر قوم ہر قبیلہ اتنی نمائندہ رہ جاتا ہوں جب میں قوم پاک مر رہ جاتا ہوں میں مسلمان ہوں ویا پاک منتظرتن کے بارے پیغمبر آخر کار چطور بھی اتنی زادگاہ اتنی قوم مکہ چطور بھی کہ مرکز ہیں وقتی مکہ فتح ہو برا درستان ظاہر ہو کر ہوں یہ دین اللہ برحق دین ہے گروہ گروہ یہ تھا مردمان نمائندان یہ تھا پاکی شہر مردم یہ تھا کتن نکو 10-20-30-40-50 نفر شرادہ وفود گروہا پیغمبر علیہ السلام خدمتہ مشرب اسلام بودا مدینہ طیبہ واجہ دروازہ بی باشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لوگ دروازے دو ستون متبرکہ چھے ستونائے متبرکے کے خاصی ستون پاکی ستون خاصا بل ای خاصتنا نامش نوشتا کہ دروازہ ہم دکھ پچ بھی مسجد تو کا ہم دروازہ جا انگا کہ تغیرات بودا حفظ ہیں قفل ہیں یہ دیما استوانت الحرس ہیں استوانت علی ہیں کہ اکثر شپاں ابتدائی اسلاما نگہبانی چھ صحابہ بن نوبت وشتاد کہ یہودیاں دسیسہ مکن علیہ پیغمبر علیہ السلام حملہ مکن حضرت علی رضی اللہ عنہ گائے نگہبانی دا گائے دیگر صحابی ایک شپی بی باشر رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی علیہ السلام فرمانی کہ کاش کی ایک صالح انسانی بندے بیعتی منی حفاظت و حراستی بکتی شی دیر نبو مچارے سلاحانی توارے یعنی سلاح کی ایک بیڈ کا کٹا کٹی کا تپنگی ہوتا مجھ بچی ہو تپنگ رجان نہیں ہوتا ولی شمشیر کو حمائلہ یا تیر کمانی تیر کمانی و نزای شک به هم وران لگن تواری کنا انچی تواری برام شی بو واجا توار کو کئ مسلمان سعد بن ابی وقاص رجل صالح حمایم تا مدتی الله عز جل شان ہوا سال اولا آخرا ہجرت ہے یا دوما ای آیت نازل کو کہ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول ہر چی خدا تیسرا راہ دا آن بیان بکن فمردان برسی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اگر تو اکار مکنے گر تو خدا رسالت و قاصدی حق ادا نہ کو نرسی بمردان وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ و فکر مند مبو کہ تو ہر چیز بیان کنے یکی ناراحت بھی ترا جنان ترا الیاذ باللہ کشان ترا عزت کنے نا شی مطمئن بے هیچ کا تر کشت ہم نہ کانتا تو زندگی هیچ کا سر هیچ کتو نہ کان عزیت تو گندے خدا راہ تر ثواب برسی نبی علیہ السلام انگشت مبارکی خون آلودو تب بو انگشت خطاب کو تو چی ہے تو یک لم کو کی ہے مزن سرمایہ یہ نہیں تو یک انگشتی ہے دمیت ہے خون آلود ہوتے گئے وفی سبیل اللہ ما لقیتے و اسی ہم اللہ راہ ترا پیشی ہتا دندان مبارک واجہ شہید کا نبو اہدا واجہ ہوتی بزاق مبارک عبدہن مبارک توکتا ہوتی کف دست مبارک سرا وہ لبزان مقدسی دندان مبارک ہم ہوا رکب ربائی شریف حضرت دندان شریف ای بدی واجه دوان مبارکہ ہمیں آرزوی اندازہ نہ کہ دعائے بدے کیف یفلح قوم چین قوم چتو کامیاب بھی خزب راس نبی ہے مت نبی سرشان خونین کو خون رنگین کو و کسر رباعیت یہ دندان مبارک کے نام رباعی ہیں چار دندان نام دنتانا درستی دو دنتانا نام ہا عربی تا بلوچی ہم لاتے نام ہا ہر زبان نام ہے چار دنتان نام رباعی ہیں یہ دیمی دنتانا شن نام سنایا ہیں دو سرے دیم دیمے دو چیرے شن بگلا ورزا یکی ایکر یکی ایکر یکی ایکر یکی ایکر شان وشن رباعی چار دنتانا و آئی ربعین دندانش پروش سرش رنگین کو گورا ہمشی سر اللہ واحد نازل کو ہمی حبر سر لیس لک من الامر شے ترا ہیچ اختیار نہیں کارن دو تو پچی چوب گو شے امین نبی اگر خدا بلوچی ہمی تی دندان پروشو کانی دندان مبارک پروشو کن توبہ قبول بکا شانا مسلمان بکا ہمشاک تی سر چاپ کتا مسلمانش کا خدا مسلمانش کا خیلی هم مسلمان بود در جمعش او یعذب هم اگر خدا بلوتی عذابش بدن اختیار همایی گین عذابش بدن ظلمش کتر حشن حقه اگر خداش ببخشی خدا غفور رهی پیغمبر علیه السلام در راه خدا زحمت رسه ولی حضرت وجود و مبارکه تحفظ الله پاک حفاظت وعده فرمانده والله یعصمکم من الناس احد او شیز صحابیات دو اسپیت پوش ملک دی توان نوشته جبرئیل و میکائیل علیه السلام مخصوص برای پیغمبر حفاظت احتیاط جنگش نکو مثل بدر بدر جنگش الله تعالی ماموریت داد تن فرشتان ابتدا 3000 بنده 5000 فرشته بدر قرآن آیت فرشتان خطاب کنه بو که فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان الله تعالی نشانا جنگ جاها کافرانی فرشتان برای پرشتہ معین کو کشانی گردنانی سرا پشتش بجنے شمشیر آمدی کو و اشانی انگوشتان سرا بجنے کافران انگوشتان بگوڑ جنگ تا کشتگان تا چارتش ہر کسی سر انگوشت بورتا گا شمشیران سستا گا گردن ترشتا جتا گا یہ نشانت کی ملائکے کشتا گا ای آیت سال اول ہجرت نازل بو ای آیت کے نازل بو نبی علیہ السلام شپا جو حجر مبارکہ سری ظاہر کو نگہبان اشتا تک تک اشتا برے شپ ٹیما نگہبان یلا برے الله يلام كتا الله وات مرحبان بوتي زمي زور تشوى تشيكني بيوابي بوري بوابس لوغا مهش مه سنگت وشا نا اشي سال هما سالي كواجا حجت الودا انجام دا نوكيا غدير خما رسي حمود کا غورا اي آيات نازل بو اوشن اصل آيات چونه اي سنان کام كي چون رکتا کام مكتا آیت بھی ہمشی بوتا کہ یا ایوہ النبی بلغ ما انزل الیک من ربک پی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس. حضرت علی بعد از تو تی جانشین بوگا اعلان کہن بیانی کہ اگر نکتے گورا تو خدا حکم انجام نہ داتا پیغمبر ہمشنو دس گئے گوشت چا جاہی من کنتو مولا فعلیون درود دکو صلی اللہ حسان چا ارکو تگین ساخت وقت نہیں تفصیل جہاد تفصیلی چیزیں حفاظت الہی وعدہ کنک بو بہرحال اصل متن چی خبر ہے یہ حاشیہ تھا منگوش استون استوانت الحرس یعنی نگہبان ستون کے نگہبان اشتاتا انگا یادگار ہے چیزا یہ دیما یہ مقابلہ چانٹ یہ دیما یہ دروازے وسطا یہ دیم استوانت الوفود آکر اسی استوانت الحرس جو بھی قبلہ نہیں مگے استوانت الوفود شمال نہیں مگے دروازے دوین طرف وفود جمع وفد یعنی قومانی نمائندان یہاں تا مسجد شریفہ ہم یہ جواج ہے نشت دعایم گفتگو کو اعلام اسلامش کو یا اعلام بعضی قومہ اعلام جزیہ کو خراج و مالیات ہے تسلیم بوتا اسلام حاکم بوتا تمام روی زمین سر نو اے پیغمبر وقتی کہ تو دی مردم فوج فوج دین تا داخل بوتا فسبح بحمد ربک واستغفر نو تو چی بکن تو تی ماموریت انجام داد تو تی ماموریت انجام داد فسبح بحمد ربک نو تسبیح بوان سبحان اللہ سبحان اللہ بوان ذکر کن ماموریت انجام دے گوتا تسبیح با بہتی رب حمد پاکی یاد بکا ای حمد شکر بجا بیار حمد و ثنا بجا بیار واستغفر ہو استغفار باز با انہو کان توابا اللہ پاک توبہ پذیر ہے بسیار توبہ پذیر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی اس سورت کے نازل ہوا جا در کثرت استغفار کثرت تسبیح و ذکر و تحلیل بسر ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافتا حضرت عبداللہ بن عباس نوجوانی ہے پیغمبر وفات ہوا تھا وقت گشی کہ من نوکی سنت کو تگتا ہوں واجہ وفات ہو بلوچان وادان چونکی تا حب تھاش دہ سال میں رسلی قدیم آکی دست شبور رہے سنت کو کسی طرح سنت نہ کو گشتی برداشت کو تنکا معلوم ہے کہ عربان راس وہاں جو ہوتا ہے واضح ہوا شخص 13 سال عمر بھی تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت 2 سال ہو 6 ماہ مثلا 13 14 15 سال 16 سال. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خورده خلافت کو تھا. اگر خلافت آخری زمان میں بھی ہم چی جو ہوتا 25 سال جوان ہے. اگر ابتدائی دور خلافت ہے ابتدائی دور خلافت ہے یہ واقعہ کہ میں نے بیان کرنا خیلی انگا کم تر حضرت عمر دیوار کے بو مشائخ یہاں تم برہ بلائی صحابہ بدری معمرین شیوخ صحابہ کماش سفید با عظمتی شخصیتان یہاں تھا آنی جاگہ فرق کو نہیں دینے کہ چکا ہم دنیا فرق مراتب ہے ہر کسا انظر الناس منازلہم بلوچ گشم مہمان بچار وانی دیما اربکا ہر انسانا بوتی منزلتا احترام اربکنی جائے گا ہم بد فرق بکن شخصیت ہے دینی علمی عمری احترام معمر احترامی لوٹا کسریان ذرا جوانانی شفقتی لوٹی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس باہمی ورنائی جوانی کم عمریہ کسان عمریہ در کنار کلان عمران مشائخ شیوخ صحابہ مزم مزم ہمانی ردیفی نے دیتواری کو بیعید بنت بعضی صحابہ ہوتی دلہ یارد یہ ہمیں ہمارا اگر قرار بھی چی ہو دیں مرنا مرنایا یار حضرت عمر چین جہان نے دینی نزدیکا در ردیف مشائخ اور مار درست نہ ہنچین چوکا عبداللہ بن عباس مٹی کی چوک مارا میں چوکا پچی ہنچو نہ دینی حضرت عمر یہ ہبر بار رسے یا وقت پر فراست دریافی کو دلی گوش کشار ہے یہ روچی میں شمارا امتحان کروں بزرگی به عقل است نه به سال، توانگری به دل است نه به مال. یه روچی جمع بودن صحابه مثل معمولا حضرت عمر دیوانا حضرت عمر گوش که من شما را سوالی کنم، این سوره نصر را شما چه تعبیر کنیشی توجیه چی؟ هر یکی یک خبری کو ہر یہ کہ توجیہ کو حضرت عمر گونا چون ہے اشتی ابن عباس تو چه معنی کنه شی چه توجیه کنه وشتی که من یہ پیم گندگوں که یہ صورت پیغمبر وفات اطلاع دے کے خاطرہ نازل ہوتا کہ وجہ تھی عمر مبارک به آخر رستا نووتی توجہ به استغفار به ذکر اللہ به تسبیح به تحلیل به تحمید حمد خدا بکا حضرت عمر فرمائے کہ من ہم جز ہمیشی دیکھ چیزیں نگن دو ہی صورت دا یعنی منظور شیخ جا ابن عباس علم اللہ تعالی باز کو تلزاز عالم اگر کسام بھی چش پیر مرد بی علمین و کم علمی عالمین جوان و نوجوان حق داری مقدم بھی میں فقہی کتاباں آداب نوشتا نا راہ روگے کماشی مردوں پی ستر بھی کماش پی ستر بھی عالم پی سر بھی امیر رندہ بھی و جوان رندہ بھی چوتا مسترینا پی سر کا پتاوتی کا پی سر بکا یہ آداب کتابا نوشتا ولی اشیش نوشتا لل شاب العالم یہ کتاب عبارت ہے یہ مادہ ہے میری کتاب ہے قانون ہے لشاب العالم ان یتقدم علی الشیخ الجاہل جوان عالم حق داری کے بر شیخ ہو معمر و کماشا بی علمین و جاہلین و بی علمین جرو بگی دیما و حتی بازی گوشتا اگر کماشی ما میحتیا تحقیرا جوانی عالم پیسر بی چو ما میحتیا و تا بالاتر بزن آئی علم تحقیر کا حاکم حق شلاخ کی بجن چندانک شلاخ کی بجن کماشا تو بید بی کتا چو صاحب علم اپچی دیما بتی اصل کند منطقہ شام آم بوگ میر مولادات سردار مشہور ہیں آئیے بلوچی نظام تو کا غلامی واجہی بتا انگ ہنس نگا رہے ہیں آئیے غلام چوکی رہا مولوی وہ خدا رحمت کا میں نام نہ گرو معروف ہے برا یہ یاد عالم چوکیا پتی پتا زندگا پتی بے علم یہ بل ہم عالم پتا نا اور میر مولادات سردار مولادات بوگے غیر از میر مولادات اب بوگے سردار مولادات کھلاتی ہستے بوگا کا سرکند معروف ہیں نام تواری مشہور ہیں اسی وقت کی راہ رابطہ ہم عالم پی سر کو غلام چوکے تھی وہ آئی ہوئی پھت پی سر کو مردما کو چاہ علم برکتا سردار ہے سردار ہے غلام ہے چوک کا علم مانتا ہے سردار ہے غلام جند ہما چوکی کے علم مانتا ہے جی ہما غلام جند کے علم نہ مانتا ہما چوک کے علم برکتا چون چوک چوت پتا پیسر نے بھی چوک پتا عالمی بر ہوتی پتا احترام کم پیسر بھی نو انو واجا پتا سردار ہوتی غلام پشت سر ان راہ رو غلام پیسر ہیں غلام چوک پیسر ہیں علم بر علم اکمی ارزشی انسان ارزش دار اگر بی ارزشین چیزی بھی علم آئی ارزش دار کا انسان بہرحال نبی علیہ السلام منظور شیعہ سورہ نصر حبرا کے پیغمبر با عظمت شان علیہ السلام اللہ ذوالجلال آیا در آخر حیاتا فرمی تو ماموریت نو انجام داتا ہنو شاید بین من تو ہنچی روابط تو کا یا وقتی یک چیزی که تی شان من شان خلاف بوتا تو سرزد بوتا برای کم مقدر این چیزان گرچه من بخشتا گا بل تو با اللہ شکر یا آنی جبران استغفار باز بود یہ استغفار سانه تکامل بخشی تسبیح و تحلیل ذکر کمالات تر کا اضافہ کنو کے کوتاہیانی شودو کے ماں کہیں کہ ماں پدا ہشت نوروچ اعتکاب اتری ہیں مجھے ماں نو بال اکتا نو یکی میں دیما ماں متری رپاشی نہیں تبلیغی جماعت بیچارہ احترام کار جائے یکی درو چام راہ ہیں انگے چی ویدی ہیچ نہیں سپرے سلی توار کم بزرگ بیا بزرگ بزرگ بیا نیکی جماعتی نا با محبت با محبت و پیار دوستی ترغیب ہے تشویق ملا مکتبہ برو لٹی جا خدا بزرگ بزرگی کا ہمیشہ مکتبہ نے مکتبہ کے برو کتاب بانی مزانتی استاد یہاں کر لیتا خدا نا ہمیشہ ورگ ترمسن دے می کنا گوشت دیما یار کنا میوا کپ کن دے می دینا بس بہتر ہے ماشاء اللہ احترام اکرام اکرام مسلم سر عمل کنا اللہ تعالیٰ زمین راہ باز انسان ترغیب تشویق بہت راہ نہیں مگر بہرحال به این کارا مشغول به این کم مکین وقتا سرا هفته ای اگر اندی حد اکر ماهی اگر اندی گرا گرا گرفتن چرا کم ترم بینا مزنی فضیلتی هستن دی 300 بار ایتا تسبیح وانا گی هر رکتی 75 بار تر و دو طریقه یا نماز وانا گی و آ چیزی که آسان ترین و من وقت آیا گشته گاهی توفیق بوده گاهی دور ما گشته همین واعظ و غیر متعزی عمل نیم را دعا کنی اللہ تعالی ما را و توفیق سر چهر کسا عمل توفیق بده و دا گر روش مذہب حنفی یا در جلسات و قومه و جلسه مناسب ترین چه دنیا روشا و همشی ما بیان کنو گاهی که توفیق بوده ما وقت هم همین پیمانده اللہ تعالی ہمیشہ توفیق بدا چار رکعت نیت کا مردوں چار رکعت نماز نیت کا تکبیر تحریمیہ گوشی دستان بندی سبحانک اللہم تا آخر وانی سبحانی کی وانت حلاس کو یا بری دہ بر ہمی تسبیح آوانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہمیں چکافی ہیں ایکی تہم بولکان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امورك نورا على نور ولي تاهم چو کافی ہیں سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر کسی چی کتنا کا مسا دی داستان کے دبستگا سوتی لنکو کا کم کی یار تو ہم درجہ کلو کی زور دا کچھ بھی یار اندے ما واسط حساب مت گلی تو اپ نو حساب مگر تذبیح سرا یک کی دو سے در شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فضال اعمال تشید طریقہ نوشتا ہمیشہ یہ فرمانی کہ دستا کمو کہ لنکو کا ہوتی ہم جا پشار بدن دو مرندہ ادگر کمو کہ زور دن کہ احساس کرتے دو رند موانتا سی رند موانتا ہم چونکہ لنکو کا کمو زور دیان کن دیگر انگر آنگر نکن دہ رند دیوانی شیح ہمیں سبحانک اللہ ہماران دہ رند دیوانی دہ رند کوانتی حلاسی کو نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اول ركته الحمد الشريفة واني هلاسكا الحمد الشريفة بعد سورتي كي عاد انتي هم سورة واني سورتي وانتو هلاسكو يبن الركوة مرو يبري پان زهران پدا همي بحدي همي تسبيح واني پان زهران هر سورت هر چارين ركتاني سورتان رند پان زه بر هر چارين ركتاني آدگاران درو ده ده برا پانزه بری همی ویدی بانی که مثلا الحمد شریف وانتا و صورت وانتا حلاس کتا پانزه بری همی تسبیح بانی پانزه رندی که وانتا تمام کو نو الله اکبر سرا بر رکو ببا رکو تو اگا پی سرا رکو جنده همیشگی تسبیح بانی سبحان ربی العظیم سیران دی هر چی گشتر بانی احتیار انتی تناوت و حد اقل سیبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نو پدا ده بر رندشی همین رکو تو کا همین پیم اما تسبیح بانی دم رکو تو کا مثلا توانی اوتی گوندانی سرا دستی انگوشت کیره یا یکا پشار دیان کن چوی احساس سبی کما یا رندی وان دوران دوان ده رند پورا بو مثلا و چه رکو اکثر چست کن سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد گشتیشی نام قومه همی گشتگا رکواران سجده امر رو گشتی ربنا لک الحمد گشت نو ده برا همی بهدی گشتاتا تسبیح وان کجا گشتاتا نه ای طولانی قیامی و نه کم که دارند وانا که تسبیه چی ویلش بگه دستان کتابان چون نوشته که اگر قیامی طولانی بی دستان ببندی هم بستنش که ولی ایدا طولانی ده بر تسبیه وانا که چی که طولانی بی و دستان رکوع بعد و غیره دستان اگر بندی تش هم جایز و نسبت به آدگه عمومی رکوان قیام طولانی حسابی کا کتاب ہاں کہ طولانی قیامہ دستہ ببندی جائز و عبادت رکوان اچھے عبادت رکوان قوم ایت وکنا دارن دیوان نو تکبیر و شام بھی اللہ اکبر برو سجدہ اولی سجدہ بھی سجدہ تو کا تسبیح ہم بوانی سجدہ گا سبحان ربی العالی سی براہ دیکھا رندائی دہ براہ ہمی تسبیح بوانی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ده بریک وادنو سرچستکان الله اکبر دنیا سجدان درمیان چ بینندگی هنا شینام جلسه نندی همین نندگا که نندی ده بر بوانی تی بلا ده بر بوان ده بریک وادنو پدا الله اکبر گوشی دومی سجدا بکا پدا ای سجدا هم اسلام سجدا سه بار عادی تسبیح همیشه کی سبحان ربی العلا بوانی پدا ده برا ای تسبیح بوانی بعد ازشی نو الله اکبر بوشی رو یک راست بوشتی برای رکعت دوما دیگه طریقه ایها که دومی سجدهران نندگ لوچی نه آیی گو مذهب شافعی یا مطابق تره پیش آیا هر رکعت سجدهران دومی کم نندگ لحوکی نو پا دیا ہے نا میں که را امنی استه برای آ طریقه کسی عادت کتا پتہ پریشما که همه رولا هم بوانی تیشکاری نه ولی ای طریق منگوا یہ خاطرہ گمه مذهبا منطبق تره و در دیگه جلسه بعد از دومی سجده نلوٹی مستقیم بعد بیه دیگه وانا که نلوٹی پیچه اتیداد هفتاد پنج پورا بو شما حساب کنی تا دومی سجده چه اشتغل تعداد هفتاد پنج برا تسبیح کامل بو نو و در الله اکبر گوشی اشتی دومی رکتا اشتغل همی دیگه اشتی ده برا پدا وانی دی ده برا تسبیح وانی نو بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله وانا نلو تی پچ اعوذ بالله قران شروع وانا بیا نو اعوذ بالله یارندی وانت کی نا و نو بسم الله و ذا بریکوان بسم الله شروع کا الحمد شریف بانی پدا سورت بانی نو پدا پانزہ بریکوانی هر الحمد سورت وشتگا بان پانزہ بری چار پانزہ چار رکعت ادگا ده ده و پانزہ بریوان نو متر کم هم معمول کو واش پدا رکوع برو تو سجده برو تو همین دعوا مثل رکت اول انجام بده و دومی سجده ای که دومی رکت سر چسکو الله اکبر نندی تحیات وانی تحیات تا آخر وانی یعنی اشهد ان محمد عبده و رسوله درودان هم وانی درود بعد دعای هم وانی وانی تش پدا نو الله اکبر بوشتی برای سومی رکتا چون در حکم ای چاری نفل دو جوتا دو آنچوی هر دو رکت از یک لحاظ جدا حسابا ایدی که اشتی چوی حکمان ای دو رکت آیی چوی دیگه دو رکتا پمیشا ایدی که اشتی اولا ای سومی رکتا بکول ما شما سبحانک اللهم و پدا بوانی هر نفل حکم همیشه غیر سنتا معاکده چار رکتی وانی تیاتا هم اولی کامل وانی و سومی رکتا سبحانک اللہ مہمانی ہاں ہاں درود شریف بات درود شکران دعائی وانی ربنا آتنا وانی دی ہر دعائی کی یادن تھی یہ وانی نو بات بھی ہے نو سبحانک اللہ مہ وانی چو بھی یہ لہذا سومی رکتے ہیں سبحانک اللہ مہ وانی ایہ بعد پدا دہ برا تسبیح وانی پدا اعوذ باللہ شروع بکن یہ رنگ جام چو بھی دوبرا اعوذ باللہ وانی بھی چو بھی دو شعف دو جوت رکتے پدا یہ اولی رکتے ہیں اعوذ باللہ بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی الحمد سورت بعد از ظاہی پانزہ تسبیح و بقیہ مثل ہما ترتیبہ آدھر رکھتے گا تا آخرہ آخری جو میں تیات نندی تو ہم کامل ایمانی تو سلام کر رہے ہیں. سیصد بار یہ صلاۃ التسبیح ہیں شیعہ قبل از نماز عصر دخل رجی کوشش کرے بانی تھی کہ عصر بعد مشرق مذہبان نفل جائز نہیں, وقت مکروہ ہیں برائے نفلہ. کسی اللہ کی توفیق دہ امید نشانی قبولی ہے, ایک نشانی از نشانی ہے قبولیت ہے, آئیے اعمال ہے آئیے روچے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دہ برا ہم دعا بکنے. و یہ کتاب میں یار تھا, یہ درود کتاب ہے قرآن عظیم تلاوت رنگ سے درود وانگا با فضیلت ترین عبادت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود سر وجود ہیں, رمز ہستی عالم ہستی وجود نازنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سید الخلق و سید الکون سر الوجود ہیں. بدون شک شبہ اللہ روایت سر بحث ہے کہ لولا کلما خلقت الافلاق شان سندی بحث محدثانی یا سعود نے, ولی مفہوم قطعی ہے کہ اگر اللہ عز الجلالہ جناب رسول پاک علیہ السلام خلق کنگی مبوتی عالم تان نہ زمین پیدا آیا نہ آسمان ہا, ہفت طبق زمین ہفت طبق آسمان عرش و فرش و کرسی و لوح و قلم درت و فعلی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یکی از بزرگان فرمانی تو وقت غوث و قطب تا گوشی یک نفری بلاهی مسلمانی یا بر ذهن تصوریه گوشتی چه احتیاجی هم مردم پیغمبر علیه السلام رندگیری بکن, وقت خدا جا یاری بود اقلا بود فکرا و مسلمان بی گوشت همه دمان ایمان چه قلبی پرواز بود کافر بود. واسطه بین الحق والخلق رابط بین خدا و مخلوقات تمام کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود فرمشا حضرت اللہ تعالیٰ سید الانبیاء امام پیغمبران سید المرسلین تمام عالم تہا ہر موجود تہا ہر چی نور خیر برکت در دنیا جمادات نباتات حیوانات ماہ و روچ و کائنات بلاہن کراتا اللہ پیدا کو تجاشان تمام تو فعلی وجود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہریہ کی ایک شمعی از انوار وجود ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ رسول خدا علیہ السلام حق خیلی بالا ہے, انسان حق کا ادا کو تنا کرے. و جبریلا دعا بد کو حضرت آمین گوشت کے واضح نام مبارک گرگ بھی کسی درود موانی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. درود اب کثرت وانے کی کوشش کریں, کتاب کسی یعنی درود کتاب ہنچی ہاں کہ غیر مستند کتاب کتاب نہیں سے درود شریفہ کہ نماز دعوانی یا اللہم صلی علی سیدنا محمد کافی آلہ حور کا صحابہ ہم آلتا حورا اہل بیت ہم حورا بنظر میں آلہی و اصحابی ہے لازم ہے نہیں آلہی کے گوشت و صحابہ حورا. پیغمبر فرماتا ہر پرہیزگار با تقوا من اولاد فرزند صحابش تو اولاد نہ پیغمبر علیہ السلام اولاد اولاد نسبی ہیں تحت اولاد اولاد سببی ہیں. و قرآن فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ النبی اولا بالمؤمنین و ازواجہ امہاتہم, نبی حق ای قرآن نس نہ ہم ابر کے مکو جس طرح کہ نبی حق چہر کیسے حق کا دی ماتر ہیں مومنا پیغمبر جان مسلمانان ماتا ہمیں قرآن قراءت تو کا یک قراءت بعض قاریانہ قرآن دہ حبدہ قراءت ہے بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ما شاء الله مالک یوم الدین وانا کا بڑا دین واسنا بلائیں قاری عبد الباسط وحدی نوارن گزاری شی مالک یوم الدین ملک یوم الدین فرق نہ کہ ہماری قرات اجازت بھی ہر کس کے رول وان اذا یک قرات ہستے کہ ازواج و امہاتهم دیما قرات ہم درمیان ہستے قبل از آیات کی یہ و هو اب لهم پیغمبر جان امت ماتا و پیغمبر امت پتے بعض قراءات یہ لفظ موجود ہے. زا حضرت حق سے آگے بازن حدیث کے جبریل ہوگا بعودا من ذکر تا عندہ ولم یصلی علیک, ہلاک ہوا تھے کسی کے تئی نام گرے مبارک گرے بھی آئی دیمات اس طرح درود رحمد آواز ہوگا آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لذا مختصر درود وانا بھی اہل بیت واضح ہے کل تقی و نقی آلی تو اصحاب حور کا جو بہتر بلی مختصر وانی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد ہمین چو مختصر تفسیر یہ دستا گا ہمیشہ وانا بکر بہتر روچی ہر چی وان دلی حد اقل نمازی رن ست ست بربانی حساب ہم کہنے ساعت اچاری چین چو وقت گیری ومیش میں پوکائی مانجائی رٹا رٹا غیبات حساب کہنے یا دیوانی نہیں دی چین چو وقت دیں ماشو. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صبح نماز رن وقفے کے من کنو ادام صدران دا تفزیر سرا ہمیشہ وانو پالی ہم پیسرا سی یو سیبر دیگ درودی ہے وانو نے رواتا یہاں تک کسی درودہ دو وقتا مغرب نماز ران ہما جا کے نماز وان تبوانی صبح نماز ران ہما جا کے نماز وان تبوانی تھی خبر تو کہ اللہ تعالیٰ بین آئی بین رسول خدا علیہ السلام دروازے پچ کر درود شریف پہ پوپوش مانی ہر جا تاری اگر کتاب وانی یہ کتاب مبارکی کتاب ہے کتاب دلال الخیرات علامہ یکی از عرفا یہ بسیار عظیم الشان و علماء و اولیاء کاملین حضرت سیدی محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ کتابیں کہ یہ کتاب نویسگ انگیزہ یہ واجہ پچھے پیدا ہو تمام درود جمع کتا درود چل یک سیغات چل یک نمونہ درود چ حدیثاں ثابت ہیں بخاری مسلم ابو داؤد ادھر کے کتب حدیث مجمع تبرانی کہ مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ آنا یا جا جم کتا رسالوں کی جیوی و کتابی شکل تھا منظوان ونتنشکان یہ واجہ قرن ہشتم علماء و اولیاء برجستہ ہوتا یہ کتاب نویسگے کہ تمام مجموعہ درود ہے و هفت هشت قسمت هر یک قسمت یا روچی حد دقل مردمان تنکم ای واجه گوشی که ایک بری منطقه فاس نیمگا مراکش بوت مریدان روگا برا نماز وقتش نزدیک بود بلاد بربر و مراکش افریقای منطقه تا روگا جای شهر فاس یک روستایی ظهر وقت رسید آپ شواز کو برا وضوع چاہتی درش گئے ولی چاہتا کمی تو ڈولو رسمان کا آپ بکشن یستا آپ جہرا ای واجہ باز پریشان بو وہ شاگردانی کہ میں نماز قضا بھی وضو گرگ لوٹی گورا ہمی چاہتا دوریا چکر جا پیتا رہتا پریشان حالتا شب فکر بکنے ساتھ چکو بیارے ڈول چکو جا بیارے نزدیک چاہتے مکانی منزلی ہستا اوشی بالا خانیہ یہ دختری ہشت سالہ تا نو سالہ سن گشتنا اشیا سرکش دیسی امزنی بزرگوارین شخصی و تعدادی مرید و شاگرد ادس پریشان فکر رنگ چاہت دورا پچی دخترہ جس کو کہ اے شیخ پچھے تو پریشان ہے شیخا گوا اتنا مانگے کہ بلکہ یہ چوکو کا کہ آپ ہی چیز سادی چیز ہاں شرط ہے میں نے میں آیا تھا بگن زوتر کہ ماں وضو گرے نماز ادا کریں تم شاوت معرفی کو کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں یعنی مغزول شیخ تو نام بلکہ عشق تھا یہ نام میں مشہور ہوں دنیا و مالو چھ نماز بوانے آپ نے آ دوہترو گشی وقت صبر کا من پیدا ہوں دخترو یا تو ہمیں چاہتا نزدیکا وہ شخص اتنی لفظی تو حکتا چاہتا کا ہمیں تو کنگا یا برا آپ جوش چاہتے والا یا بیرون لگے روم بگار چلا جو ڈولا اس نے وضو گری رابط لوگا دن گری ہم کو تو شوق یہ واجہ شوکر گئے وضو اس گئے تو نماز زوری کو بلا فاصلہ رحمہ دروازے دے پا ٹوکتی دروازے چوکر کی توار وہ مزہ سوگند قسم داتی گشتی منی عزیزین دختر ہما خدا تر سوگند ہما خدا قسم ترک ترے پیدا کتا ترے یہ راہ پیش داشتا من ترا خدا ہے کو تمام پیغمبرانی و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تو شفاعت امیدوار ہے میں یہ واسطیانہ پیش کروں تھی دیما کہ تو منا بگش اللہ پاک تر بھی یہ منزلت بچی چیز سبب یہ بھی اجہا رسیتا تو چکاری کو تک بھی یہ مقامہ نائل ہوتے گئے جواب دا کہ تو منا یہ پیمین سوگند مدا تھی یہ واسطیانہ عظیم الشانی تو من دیما پیش مکتی میں ہج وقت یہ راز پاش کرنا کتا من تر نوشتے گا بل تو سخت گبتا منا فلان درودا میں ورد کنگو اللہ پاک ہمیں درود ہے ہمیں صلوات برکتا منا یہ عنایت بحال من کتا برا یہ واجہ یہ درود ہے الفاظ چنا یاد گبتا چمی دوہترو کا وہ اجازے ہی ہم وانا گے چونکہ بعض اورادا چو مردم بانی برکت شاہ بلے اگر با اجازے ایک مرشد ایک شیخ بھی بھی آئی پدا سلسلہ بہما بنیان گرہ رو تو سر بھی ویسی آئی برکت گشترے ہم یہ کتاب اجازہ منا نوجوانی تا اولا منی والد رحمت اللہ علیہ منا داتا منی پدر بزرگوارا رندہ دیگی مشائخہ ہاں منا مختلفین شی اجازہ وانگے داتا لہٰذا ہر بک من وانگے توفیق بھی شی ثواب من عبادت رسول خدا علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت ختمی کنو صالحین امت اولیاء امت و ای صاحب کتاب و وتی حق داران پدر و مادران ارواح شی ثواب بخشوں نو ای واجہ ہمی حبر باعث بو کہ بفکر درود بھی و ای کتابی نویش و شک ہمی درود ہمی کتاب تو کہو رہے ہما دختروں کے طالب داتے گی ولی متعین نہیں معین نہیں میں ہمشی تا ہو رہے تو میں ای وقتی چون ما تو بہرانی کی متقفہ ہیں روان تو دیکھ وقتی دست رسانا مخصوصا ہمشانی کے تعدادی تقریباً 22 نفر چین چون نامش نوشتے کہ جمعی روچہ بیعت شکتا و قدیمی بیعت شدگان قبلی ہم کے بازی ہستا و آن اجازہ من داتا و اشانی کے بیعت شکتا شانا اجازہ انچہ من طرفا کہ دلال الخیراتا بانا تب مهم نہیں ترتیب وانا کہ تو کہ یہ کم مکن رہنمائی ہائی ہستا چو تو شروع بکنے و چو تو ہر حضوہ بانے ولی ہمیں فهم ہم وانا کہ بھی ہر روچیے چھ دوشنبے ہا شروع کرنے کی بھی تا ادگی دوشنبے ہا تمام کرنے کی بھی دوشنبے سے شنبے چار شنبے درود برکتہ اللہ تعالی مزنی نوازش شد بندیان فرمانتا وشنک ایواجا سال 870 ربیع الاول یکما در مقام سوس ملک نام صحبہ نماز اولی رکت دومی سجدے تا وفات ہوتا بعد از تقریباً سالها پادشاہی لوٹک ایواجات 14 درب کا و ببارتی جسدا مبارکی واجہ ہے منتقل بکندگی جاہی شہری بنام قبرستانی بنام ریاض العروس مراکش تو کی ببا اور یہ واجہ قبرش کے پچ کو جسد درکنگا برگا چارتش کے مودی ریشی کپونی بدنی اس تازہ تازہ ہیں یہ واقعہ چا مرگا 70 رنگ 70 بعد قبرش پچ کو یہ بدن واجہ سالم سالم وہ منتقل شکو یہ کتاب دیگر واجہ ہی گئی رندگی نے برکات المکیہ فی الصلوات النبویہ. شیعہ کسی لوٹی مدرسہ انشاءاللہ مجانی مفت ہے رسی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے 805 نام مبارک دا جم کنا گتا و ہر نام یہ وانگا دوبارہ درود وانگی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. چویہ 800 برگ ہیں ہزارو جو ہشتہ شانزہ تھا نا 1600 بر درود وانگی. ہر درود یہ موز دہت دیکھا 10 نیکی ہیں 10 درجے ہیں ضرب شدے چھ اندازے با. ہمشی اگر مکہ وانگ بھی مسجد الحرام کی یک عبادتی یا نمازی درکت نماز چو بھی 100,000 برابر بھی مدینہ 50,000 بھی. بعضی دوستان مابات رندہ اولا دگران بورتگا کردان دیتگا بورتگا مدینہ طیبہ شی ریاض الجنت ہما تقسیم کتا. و یک عالمی گوشت میں نے تلفون کو مدینہ شریف ہوں ادھر ان سے ہم ایک چاہ بوتگا وہ گوشتا کہ یا رسول اللہ اسی فلانی یہ حدیے ہیں تحفے کی بارگاہ حاضر کرنے گوتا اور رندہ مواد گور ایک تعدادی وہ آجی مہینی گونے زحمت کشتان یک 50 دانگی 100 دانگی بورتے ہیں انچو مردم پر رہتا آخرا ہر کسا نرسے وہ تقسیم کرنے گوتا. یہ مقدمہ نوشتا ہے کہ مسجد الحرام آگے یک ختمی شیئے مردم بکا 500,000 ثواب با. مسجد النبی علیہ السلام یک ختم ہم اکتاب با کہا یہ جی بھی اندازہ ارکھنا ہے کہ سفر آبری آسان ہوئی. جالب اشی ہے کہ یہ واجہ ہم یہ 10-15 سال پیش پشاور ہم ملکان یہ واجہ بزرگوار مولانا موسیٰ خان ہے مولانا محمد موسیٰ روحانی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یوسف صاحب کشی میں نے امسوا گوتا گوشتی واجہ یہ واجہ کشی میں نے امسوا گوتا یہ وفات ہوتا ہم نماز تو کا اثر نماز تھا وفات ہوتا. اب آج بارہ نوشتہ گئے ہمودہ زندگی نامی ابتدا کتاب نوشتہ اسی کی 70 سال رنچ قبر اچھ کو یکی دست ہوتی فشار دا یہ پیشانی کی طرح مثل زندگی مردمی کہ خون مان مرید خون ظاہر بھی چھ فشارا ہنچو یہ پیشانی کی دا خون ظاہر ہوتا یعنی پوست چیرا زندگی مردم کو فشار دے چھو تو خون یک جا کے دستا فشار دے جو خون احساس ہو دستا شکویل کو پدا آدھی حالت ہو گئی. یہ واجہ ہے قبر مبارکہ کشی خوشبو یا آگے اپا عجیب ہے مولان لاہوری قبر ہم گلاب خوشبو یا آتا کشی قبر از دفن کنگا قبر کشک وحدتا مدتا بعد امام بخاری قبر آن جو چیکہ امام بخاری محدثی ہے حدیث تا ہر جہ واجہ نام مبارک درود وانا بھی مشہور درود برکاتا شاہ میں ملکہ پیر مردی ہستا مولا شیر دلہان میں روستائی مردمی ماہید کسانتی صحب نماز رنگ ما درس وان میں استاد مسجد تپی شما ما مار درس دا اس شما دبستان کر روی نماز رنگ شما درس دیو پدا مار رو از مار شاہی چندانی نیست نائی چیزی نہاری کی ورم پدا ادھگی بازار شاگردان مکتبیان درس دا اور مادی کے ہمیں مولا شیر دلہا کما شیر دلہا مر دیا یہ قرآن مجید مسجد تا یہ رہتا مسجدہ چرا خاموش بود نماز رہا نبا کندلو کی میچی کی نفتی یک نپری دوکاندار یا شی شوکی نفتی دا بانے ہفتی ذرا ہمین چو کندلو مسجد تا نماز رہا ماہی لیتا روش بود اور اسی زمستانی سباہا مسجد تا میں دو دروازہ پرا یا دروازہ گشت پچھو یا کی پسارتی خاطر بند ہما دروازہ مردم ربط پچی کو ہمارا روشنائی دروازے نہیں مگر مشرقی جانبا قرآن مجید جز جزی وانتی پدا یک شی درودی بزنها پوشی تو کا مسیت میخی سنگی میخی درش تو بنا وادا ہمو درحت گا ہم شی زور تو وہاں نگ لگے مانا تو چی وانی تی قرآن وانتا چیزی وانی بزن درودی وانی دعای وانی بل مارے جست کو ہمارا وہاں نگتیں بزن فراموشی کو کہ میں روجی میں کجا روچے گا دوشنبه دواروانو درود بارو یا پرشنبه جسی کو چوکا میں روچی شنبه ہاں چانتا اوشتی چند شنبه هم اوشتی شنبه هم چند تا مروچی یعنی چند شنبه هم مروچی وقت گوش کلان شنبه ما نظرم پیچه شنبه جسته کن یک شنبه جسته کن شنبه هم جسته کن رنده که مواد به همه تو زندین این کتاب وانده شی همه کتاب وانده همه درود وانده هر روچا جز جزی وانده که قرآن و ای دلال و خیرات یک حزب همه روچه وانده گی رابطه ما کراچی وانه که دورانه تین شی مولا شیر دلها وفاد بودتا مغرب نمازا سجده تا وفاد شطوری مبارکی مرگی میں استاد تفسیر یک با پنجاب مشتی من فلان جا تفسیر وانه حال یا کی ایک مردی مریض بھی تھا بورتا کے زیارتی یا توا پہ فرماتا چکنہ یہ وزنی واضح ہے دا اس براہن شہرتو کا میں پیرو کا رحمت اللہ علیہ وہ دا توا پہ فرمائے نا مریضان برن توا پہ کنا کشی ناد راہی یا بورتش زیارتی توا پہ فرمائے وہ توا پہ توا کا زیارتے گا مورت پدا یا تھا میں نے کو بیا جنازے دے منگو میں یہ خبیص مشرکہ جنازے دے بری یہ مردارت حیوانت دوری دے یا کی خبر تبوافا میری یا کی اللہ سجدہ کرنا کہ تو کہ میری چین چو فرق مراتب ہے نا بہرحال مات وہرانے کی بیعت اس کتا آنا اجازہ ہیں شیوانے گے مردینا ہر کا اجازہ لوٹے دینے جو مفت نہ رسی یہ ہر دنیا اجازہ ہے شیئے اجازہ منہ ہستے یہ برکات مکیہ فی الصلوات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال درود شریف کثرت ہے وانا گے اللہ تعالی جل شانہ توفیق عطا بفرمانی و قبولیت درجہ اللہ تعالی عنایت بفرمانی انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہات اللہ عزوجل عنایات شامل حال با قول پاکستانیاں بیڑا پار ہیں انشاءاللہ کامیابی ہے امید صد درصد اخلاص بھی رضا اللہ جل شانہ بھی انشاءاللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.